ukisema zinazoitwa benki za Kiislamu, mimi nitaka labda unitajie muamala, kwa sababu miamala ya kibenki, benki kama benki kwa kweli miamala yake, hata ikiitwa Kiislamu, ni vizuri mtu muamala husika au kague kitu. Kishaitwa benki bwana, inatakiwa hasa kila muamala utakao kwenda unatakiwa uhakiki, je, huu uko sahihi? Uambie hiyo hauna tatizo angalau. Ama ukisema tu ni benki ya Kiislamu, hapana. Kwa sababu mimi nikienda nina makontena yangu bandarini, nahitaji nikayatoe, nimeambiwa nilipe ushuru labda milioni 50. Mimi sina, nitaenda kwenye benki ya Kiislamu, si ndio hivyo? Si nenda kukopa? Na wao kama ni wana kitengo cha kukopesha, si wana wajibu wa kunikopesha, na mimi nina haki ya kukopeshwa. Lakini ukikopeshwa milioni 50, kuna lugha ambazo hizi ndo za utata hizi. Unaambiwa hii milioni 50 tunakukopesha, utarudisha kama ilivyo. Si unaipata, unashaelewa hapo? Utarudisha milioni 50 kama ulivyokopa, wala hatuongezi chochote. Ila kuna gharama hapa za kuna mwandishi wetu, siji kuna nini, kuna karatasi, kuna uchapaji, kuna nini na vitu kama hivi, unatakiwa ufanye nini? Ulipie. Na lipia shilingi ngapi? Utaambiwa 700. Umeona? Utalipia 700. Mfano, mimi natoa mfano tu. Sasa kama hali, kwa sababu ndo tunayosikia kwenye hizi benki na kwenda hivi. Sasa hapa kwa kweli panakuwa na walakini. Kwa sababu gani? Muamalati za kisheria za dini haziangalii maneno mliopitisha. Linaangalia yale, yani kitu kamili, yani mzunguko wote wa lile jambo. Umetuaje? Umetua vipi? Muamala wa Kiislamu unakaguliwa hivi. Yaani haisemwi kwamba kwa kuwa ulisema hii ni kwa ajili ya makaratasi, ikawa ni kwamba ishakuwa halali kwa sababu ulisema ni makaratasi. Dini inaangalia unachotoa hapa nini? Na hata hizo karatasi, je, inaruhusiwa wewe uende ukaandikishane kwenye ofisi nyingine, labda kwa wakili? Ukienda kwa wakili ukamlipa wakili ili huyo aepukane kwamba hajachukua ziada ya riba kwako, inawezekana? Kama ikiwezekana, basi ahlan wa sahlan. Kwa maana hiyo zote gharama zote sijui ni 200, 200 mimi nitazilipia. Lakini kwa kuwa riba itakuwa riba itakapoingia kwako. Lakini kienda kufanya mkataba na mtu mwingine, bwana nichapishie hizi karatasi na kulipa mimi wewe, yule ni mtu mwingine. Ikiwezekana hivyo, ina maana hapa mmekusha kitu kinachoitwa nini? Riba. Lakini hili sidhani kama litakubalika. Sidhani. Basi ndio tunasema jitahidi katika kufuatilia. Kwa mfano, unasema mimi nataka ninunue nyumba. Ndio hivyo. Nataka ninunue nyumba, umeuziwa shilingi ngapi? Unaambiwa nimeuziwa shilingi milioni 100. Badala ya kukupa milioni 100 ukanunue nyumba ili urudishe milioni 100, benki inasemaje? Sisi tutaenda kuinunua nyumba. Ndio hivyo. Tutaenda kuinunua nyumba, alafu wewe utatulipa sisi kidogo kidogo mpaka kumaliza deni, umelipa 100 na nini? Na 20. Kwa hiyo utakuta yani kuna vitu kama hivi, ni vitu ambavyo vipo vya kawaida. Haya, je, mtu ukisema nimekuja kukopa naenda kuoa, inakuwaje nao? Kwa sababu hii ni nyumba, si wameenda kununua, nimekuja kukopa naenda kuoa mke. Au watasemaje? Tutaenda kukuolea au tuta alafu wewe uta sijui na kwa kuwaje. Manake kukopa, kama kitengo cha kukopa kipo. Sasa tuzungumze kwa sura ya Uislamu. Tusiangalie katika sura kwamba mambo sijui yako vipi siku hizi, tuzungumze Uislamu. Na wala tusikwepeshe. Njia yake iko hivi. Wa innaka latahdi ila siratin. Naam. Allah ndivyo alivyomsifu mtume wake. Wewe unawaongoza watu katika njia iliyonyooka hivi. Kwa hiyo ndio nasema kila kipengele utakachoenda katika benki ya Kiislamu, angalia hicho kipengele ukikague. Uhakikishe kabisa kwamba hiki hakina wasiwasi ndio ukiingie. Lakini usitosheke kwamba hii ni benki ya, hapana. Mimi nashauri hivi. Wallahu aalam.